अब बात यह है कि हम में से बहुत से लोगों के अंदर ये परेशानी है कि ये काम क्या औरतों के लिए भी है? मर्दों के लिए तो सबको समझ में आता है, लेकिन क्या ये काम औरत को भी करना है और उसकी क्या दलील? क्योंकि बहुत से लोग आपसे कहते हैं ना, ये आप कहाँ चल पड़ी, क्यों पढ़ रही हैं, औरतों का क्या काम ये काम करने का, और क्या इसका कोई प्रेसिडेंट मौजूद है? क्या सहाबियात के अंदर कोई नमूना है? क्या बाद के दौर में कुछ खवातीन ऐसी थी कि जिन्होंने कोई ऐसा रोल अदा किया हो, या ये आप ही के सर घूम गए हैं और घर बार छोड़ के यहाँ दिन गुजार के चली जाती हैं? ये सवाल कभी आपके जहन में नहीं आया कि हमारी कोई जिम्मेदारी है कि हम कर रहे हैं? बस आदमी लोग किया करें, माशरा सिर्फ मर्दों से तो नहीं बनता, माशरे में औरतें भी शामिल हैं। ये वही लोग कहते हैं ना जो दीन को समझते नहीं, दीन की रूह को नहीं समझते, इसलिए वो हर मामले में औरतों को पीछे डाल देते हैं। वो एक शेर भी है ना कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो औरत हो या मर्द हो, सबकी जिम्मेदारी है। मैं चंद एक चीजें बताना चाहती हूँ कि औरतों ने माजी में क्या किरदार अदा किया है। नेकी को फैलाने और बदी से रोकने में मुसलमान खवातीन का किरदार हमेशा ही बहुत नुमाया रहा है। ये मकालात के नाम से किताब है, खवातीन के मुख्तलिफ किरदार तालीमात नबवी की रोशनी में। इसकी राइटर हैं गौहर मुमताज काजी। ये लिखती हैं कि इशात इस्लाम भी, इशात इस्लाम यानी दीन की तबलीग और दीन को फैलाना, मजहब की एक बहुत बड़ी खिदमत है और सहाबियात ने इस सिलसिले में खासी कोशिशें की हैं। चनाचे हजरत फातिमा बिनते खत्ताब की दावत पर हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया। उम्मे सुलैम की तरगीब से अबू तलहा ने आस्ताना इस्लाम पे सर झुकाया। इकरमा अपनी बीवी उम्मे हकीम के समझाने पर मुसलमान हुए। दीन इस्लाम की हिफाजत भी एक अहम काम है। इस खिदमत को हजरत आयशा सिद्दीका ने अदा किया। 35 हिजरी में जब हजरत उस्मान शहीद हुए और निजाम मजहब दरहम बरहम हो गया, तो उन्होंने इस्लाह की आवाज बुलंद की, जिस पर मक्का और बसरा के लोगों ने लब्बैक कहा। हजरत आयशा हजरत उम्मे वरका को यह इम्तियाज हासिल था कि उन्होंने अपने मकान को सजदागाह बना लिया था। फिर आगे चलकर लिखती हैं, इस्लामी उलूम यानी किरात, तफसीर, हदीस, फिक्र, हलाल और हराम और फराइज, इन तमाम उमूर पर मुतअद्दिद अज़वाज मुतहरात और सहाबियात कमाल रखती थी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत हफ्सा, उम्मे सलमा, उम्मे वरका ने पूरा कुरान मजीद हिफ्ज किया था। उम्मे साद कुरान मजीद का दर्स देती थी, हजरत हफ्सा पढ़ी लिखी थी। कुरैश में दर्स और तालीम निस्वा का सबसे ज्यादा चर्चा आपने किया यानी हजरत हफ्सा ने। तफसीर में हजरत आयशा को खास कमाल था, चनाचे सही बुखारी के आखिर में उनके तफसीर का मोतब हिस्सा मनकूल है। हदीस में अजवाज मुतहरात उमूमन और हजरत आयशा और उम्मे सलमा खुसूसन तमाम सहाबियात से मुमताज थी। मुहद्दिसीन कराम ने हजरत आयशा की रिवायात की तादाद 2210 बताई है। फिक्र में हजरत आयशा के फतावा इस कदर है कि मुतअद्दिद जखीम जिल्दें तैयार हो सकती हैं। फराइज में हजरत आयशा की खास महारत थी, बड़े बड़े साहबा उनसे फराइज के मुतालिक मसाइल दरियाफ्त करते थे। हजरत आयशा तारीख अरब में शायरी और इल्म इंसान में दर्जा कमाल रखती थी। आप उन साहबा में थी जो दर्जा इज्तिहाद रखते थे। इस हैसियत से इस कदर बुलंद है कि बेतकल्लुफ उनका नाम हजरत उमर, हजरत अली, अब्दुल्ला बिन मसूद और अब्दुल्ला बिन अब्बास के साथ लिया जा सकता है। वो हजरत अबूबकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के जमाने में फतवे देती और अकाबर साहबा पर उन्होंने जो तकीक एतराजात किए उनको अल्लामा सुयूती ने एक रिसाले में जमा कर दिया है। यानी बड़े बड़े साहबा ने जो फैसले किए या फतवे दिए उन पर भी उनकी अपनी राय है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब हुजरे नबुवत में आई तो सिर्फ 9 साल की थी। 18 बरस की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए। आपकी वफात के बाद हजरत आयशा ने 48 साल मुसलसल बड़ी मुस्तैदी के साथ इल्म दीन फैलाया। यानी 18 साल में टीन एज में बेवा होने वाली लड़की 48 ईयर्स तक इस्लाम की खिदमत करती है। उनके शागिर्दों की बड़ी भारी तादाद थी जो 200 के लगभग बताई जाती है। उम्मे सलमा की हदीसें 378 हैं। वो मुहद्दिसीन साहबा के तीसरे तबके में शामिल हैं। नहायत मोतबर फकीह थी, उनके फतावा पर सभी का इत्तेफाक है। حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، اسامہ بن سید، مصعب بن عبداللہ، عبداللہ بن رافع جیسے اکابر علم حدیث میں ان کے شاگرد ہیں. ان امہات المومنین کے علاوہ ام عطیہ، اسماء بنت ابی بکر، ام ہانی، فاطمہ بنت قیس، یہ بھی کثیر تعداد میں احادیث روایت کرتی تھیں. ام عطیہ جو حارث کی بیٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی. نامور صحابیات نے آپ سے حدیث روایت کی. اکثر غزوات میں حاضر ہوئی، مریضوں کا علاج اور زخمیوں کی مرہم پٹی فرمائی. پھر اسی طرح حضرت خدیجہ کا کردار بہت اہم ہے. دین اسلام کے لیے اپنا تن، من، دھن سب کچھ وقف کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کے لیے اپنا مال خرچ کرنا ان کے لیے عین سعادت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، تسلی اور ڈھارس بندھانے کی خدمت آپ نے انجام دی. آپ کے نیک کاموں میں، ان کی عبادت گزاری میں ہر طرح سے ان کی معاونت کی. جو پہلی وحی نازل ہوئی تو جو آپ کی کیفیت تھی اس میں آپ نے ہی ہمت افزائی کی، ان کی نیکیوں کا احساس دلا کر انہیں تسلی دی. غرض یہ کہ ہر وہ تکلیف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت میں پیش آئی، اس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور ان کا ساتھ دیا. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر یہ کتاب ہے، علامہ سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی ہے. سید سلیمان ندوی کا مقام جو ہمارے تاریخ میں ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. یہ حضرت عائشہ کے بارے میں لکھتے ہیں، علم کی خدمت یہ بھی ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے، یعنی امرون بالمعروف، اس سے تزکیہ نفوس اور اصلاح امت کا کام لیا جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے. حضرت عائشہ نے یہ فرض ادا کیا. اس کا جواب تعلیم، افتاء اور ارشاد کے تین بابوں میں ہم نے دیا ہے. علم کی اشاعت اور تعلیم جو مردوں کی مخصوص صفت قرار دیتے ہوں وہ آ کر دیکھیں، یعنی ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ کام صرف مردوں کا ہے، کہ حرم نبوت کی یہ شمع مبارک اس بزم میں بھی کس طرح جلوہ افروز ہے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام اسلامی ملکوں میں علم کی اشاعت اور اسلام کی دعوت کے لیے پھیل گئے. مکہ، طائف، بحرین، یمن، دمشق، مصر، کوفہ، بصرہ، بڑے بڑے مرکزی شہروں میں ان مقدس معلمین کی ایک ایک مختصر جماعت قیام پذیر تھی. خلافت اور حکومت کا سیاسی مرکز 27 برس کے بعد مدینہ منورہ سے کوفہ اور پھر دمشق منتقل ہو گیا. تاہم مدینہ منورہ کی روحانی عظمت اور علمی مرکزیت ان انقلابات سے نہ مٹ سکی. مدینہ پاک میں اس وقت حضرت ابن عمر، ابو ہریرہ، ابن عباس، زید بن ثابت کی مستقل درس گاہیں قائم تھیں. لیکن درس گاہ عظیم مسجد نبوی کا وہ گوشہ تھا جو حجرہ نبوی کے قریب اور زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن کے پاس تھا. یعنی مردوں کی اپنی جگہ تھی، لیکن بہت بڑا مرکز حضرت عائشہ کا وہ مقام تھا جہاں وہ درس دیتی تھی. لڑکے، عورتیں اور جن مردوں کا حضرت عائشہ سے پردہ نہ تھا، یعنی آپ کے محرم رشتے دار، وہ حجرے کے اندر آ کر مجلس میں بیٹھتے تھے اور لوگ حجرے کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے. یعنی سب مرد حضرات مسجد نبوی کے اندر ہوتے یا اپنے حجرے میں ہوتی، دروازے پر پردہ پڑا رہتا، پردے کی اوٹ میں خود بیٹھ جاتی، لوگ سوال کرتے یہ جواب دیتی، کبھی کوئی سلسلہ بحث چھڑ جاتا اور استاد شاگرد اس خاص موضوع پہ گفتگو کرتے، یعنی ڈسکشن ہوتی، کبھی خود کسی مسئلے کو چھیڑ کر بیان کرتی، لوگ خاموشی کے ساتھ سنتے. اپنے شاگردوں کی زبان، طرز ادا اور صحت تلفظ کی بھی سخت نگرانی کرتی تھی، یعنی صرف مسئلے نہیں بتاتی تھی بلکہ زبان کو بھی درست کرواتی. ایک دفعہ قاسم اور ابن ابی عتیق دونوں بھتیجے تھے مگر دو ماؤں سے تھے، آپ کی خدمت میں پہنچے. قاسم کی زبان صاف نہ تھی، اعراب میں غلطیاں کرتے. حضرت عائشہ نے ان کو ٹوکا اور فرمایا، تم ایسی زبان کیوں نہیں بولتے جیسی میرا یہ برادر زیادہ بولتا ہے، یعنی میرا بھتیجا بولتا ہے. میں سمجھ گئی، اس کو اس کی ماں نے اور تمہیں تمہاری ماں نے تعلیم دی ہے. قاسم کی ماں کنیز تھی، یعنی ماں کی جو گفتگو تھی اور طرز تھا اس کا اثر بچے پہ تھا، یعنی ڈانٹا ایک طرح سے. ان عارضی طالب علموں کے علاوہ جو کبھی کبھی حلقہ درس میں شامل ہوتے تھے، یعنی لسنر کے طور پر، وہ خاندانوں کے لڑکے اور لڑکیوں کو اور شہر کے یتیم بچوں کو اپنی آغوش تربیت میں لیتی تھی. کیا طریقہ تھا ان کا؟ مختلف خاندانوں کے لڑکے، لڑکیاں، شہر کے یتیم بچے، ان کو اپنی تربیت میں لیتی، ان کی تعلیم و تربیت کرتی. کبھی ایسا بھی ہوا کہ غیر لڑکوں کو جو بڑے ہو چکے ہوں اپنی بہنوں یا بھانجیوں سے دودھ پلواتی اور خود ان کی رضائی خالہ یا نانی بن کر ان کو اندر آنے کی اجازت دیتی جن کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی، یعنی محرم نہ تھے. وہ افسوس کرتے کہ ہم کو حصول علم کا اچھی طرح موقع نہیں ملتا، یعنی پردے کی وجہ سے ہم زیادہ بہتر طور پر سیکھ نہیں سکتے، تو انہوں نے اس رخصت سے فائدہ اٹھایا کہ ان کو دودھ پلوا کر رضائی رشتے میں لا کر ان کے پھر تعلیم و تربیت کی، اور ان کے ذریعے پھر آگے دین پھیلایا۔ قبیصہ کہتے تھے کہ عروہ مجھ سے علم میں اس لیے آگے بڑھ گئے کہ وہ اندر جاتے تھے۔ امام نخی جو عراق کے متفق علیہ امام تھے، وہ لڑک پن میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ان کے معاصرین اس پر رشک کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ ہر سال حج کو جائیں۔ اسلام کا وسیع دائرہ سال میں ایک دفعہ سمٹ کر ایک نقطے پہ جمع ہو جاتا، کوہ ہرا اور سبیر کے درمیان حضرت عائشہ کا خیمہ نصب ہوتا، یعنی وہاں پہنچ کر بھی سکھاتی۔ تشنگان علم جوگ در جوگ دور دراز ممالک سے آ کر حلقہ درس میں شریک ہوتے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صرف اپنے ہی شہر میں رہ کر نہیں سکھایا، بلکہ مکہ جیسی جگہ کو بھی انتخاب کیا، کیونکہ دنیا بھر سے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے۔ مسائل پیش کرتے، اپنے شبہات کا ازالہ چاہتے، لوگ بعض مسائل کو پوچھتے، جھجکتے تو دھارس بندھاتی، یعنی گھبراتے تھے لوگ تو ان کو انکریج کرتی۔ ایک صاحب ایک بات پوچھنا چاہتے تھے لیکن شرماتے تھے، آپ نے فرمایا کہ جو تم اپنی ماں سے پوچھ سکتے تھے مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہو۔ یہی واقعہ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ گزرا، ان کو بھی یہی جواب دیا، میں تو تمہاری ماں ہوں، اور حقیقتاً وہ اپنے شاگردوں کو ماں ہی بن کر تعلیم دیتی تھی۔ عروہ، قاسم، ابو سلمہ، مسروق، امرا، صفیہ کی تعلیم و تربیت انہوں نے اسی مادرانہ شفقت کے ساتھ کی۔ ان کے مصارف کی بھی خود ذمہ دار ہوتی، یعنی خرچ بھی خود کرتی، اپنے بعض شاگردوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرتی کہ ان کے عزیزوں کو رشک آتا، یعنی شاگردوں کو اتنی پریفرنس دیتی، اتنی ترجیح دیتی کہ رشتہ دار بھی جیلس ہوتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ زیادہ اچھی طرح پیش آتی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ان کے چہیتے بھانجے تھے، اپنی خالہ کے ایک شاگرد اسود سے کہتے ہیں کہ ام المومنین تم سے جو راز کی باتیں کہتی تھی مجھے بھی بتاؤ۔ ان کے شاگرد بھی ویسے ہی ان کی عزت کرتے۔ امرہ انصاریہ تھی لیکن حضرت عائشہ کو خالہ کہتی تھی۔ مسروق بن اجدہ تابی کو انہوں نے بیٹا بنایا تھا، وہ ان کا نام اس طرح لیتے تھے، الصدیقہ بنت الصدیق حبیبت حبیب اللہ المبرہ من السماء، الصدیقہ بنت الصدیق حبیبت حبیب اللہ، اللہ کے محبوب کی محبوب، المبرہ من السماء، وہ جن کی برات آسمان سے نازل ہوئی۔ ان کے مستفیدین اور تلامذہ کی تعداد کم نہ تھی۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت عائشہ کی سب سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں کو جن لوگوں نے ان سے روایت کیا، جہاں تک میں گن سکا ہوں، یعنی سلمان ندوی صاحب کہتے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 200 تک پہنچتی ہے۔ ان میں مرد، عورت، صحابی، تابعی، غلام، آزاد، عزیز، بیگانے، ہر صنف کے اشخاص داخل ہیں۔ ابو داؤد طیالسی 204 ہجری جو امام بخاری سے مقدم تھے، یعنی 204 ہجری میں فوت ہوئے، امام بخاری سے پہلے آئے تھے، انہوں نے اپنی سند میں حضرت عائشہ کے ایک شاگرد کی روایتیں الگ الگ اس کے نام سے لکھی ہیں، لیکن یہ مسند مختصر ہے اس لیے حدیثیں بھی کم ہیں۔ ابن سعد نے طبقہ اہل مدینہ میں ان کے شاگردوں کو گنایا اور ان کے حالات لکھے۔ ابن حجر نے تہذیب و تہذیب میں عزیزوں، غلاموں، صحابیوں، تابعیوں کی فہرست الگ الگ دی کہ کس کس نے ان سے علم حاصل کیا تھا، اور بہت سے نام ہمیں ملتے ہیں جو ان سے استفادہ کرنے والے تھے۔ پھر اسی طرح خواتین بھی ان سے استفادہ کرنے والی تھیں، صحابہ کے علاوہ تابعین نے بھی ان سے استفادہ کیا۔ یعنی اس سلسلے میں بہت کچھ ہے۔ پھر اسی طرح ان کے افتاح ہیں، پھر اسی طرح مختلف صحابہ جو آتے تھے ان کے پاس اور آ کر پوچھتے تھے، اور جس وقت یہ اسپیچ دیتی تھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سنا، حضرت عمر کا خطبہ سنا، حضرت عائشہ کا خطبہ سنا، اور جو خطبہ حضرت عائشہ کا تھا ویسا کسی اور کا نہ تھا۔ یعنی بولنے میں جو انداز آپ کو مؤثر نصیب ہوا تھا وہ بڑے بڑے مردوں کو بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. سنتے ہوئے مجھے ایک چیز محسوس ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف تو اس کے بعد ایک دم مجھے محسوس ہو اچھا وہ اکٹھے ہو کر یہ کام کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں آتا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یا پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے منافق مرد اور عورتیں تو اپنے مقصد میں یونائٹڈ ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ نیکی کے کام میں اکٹھے نہیں ہیں، نیکی کو پھیلانے میں ایک دوسرے کو مددگار نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے ہی کی جڑیں کاٹنے میں. پھر کامیابی کیسے ہو سکتی؟ کیونکہ آخر میں یہ فرمایا نا کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. حالانکہ اولیاء نہیں ہیں ایک دوسرے کے، مخلص نہیں ہیں، ہمدرد نہیں ہیں، لیکن اپنے مقصد کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، خاص کر ہی سپرفیشل یا وقتی ہو. یہاں جیسے پچھلی قوموں کی تباہی کا ذکر ہوا اور خاص طور پر منافقین اور کفار کے کانٹیکسٹ میں، ان کی صفت یہ بیان ہوئی کہ وہ خصم کلبی خاضو، کہ وہ سب بحث مباحثوں میں پڑ گئے. اور اس کے برعکس مومنوں کی صفات کیا بتائی گئی؟ کہ وہ یطیعون اللہ و رسولہ, اللہ اور رسول کا حکم ملا اور اس کو ایز اٹ از لیا اور اس پر عمل کرنے لگے. اسی لیے ان کا مقدر کامیابی ہوئی اور ان بحثیں کرنے والوں کا مقدر ناکامی ہوئی.